ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ومنهم اور بعض ان منافقین میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے رخصت دے دیں اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیں الا سنو فتنے کے اندر یہ تو گرے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو اگر پہنچے آپ کو کچھ بھلائی تو ان کو ناگوار ہوتی ہے اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا اور پھرتے ہیں وہ اس حال میں کہ وہ خوشیاں منانے والے ہوتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچی ہم کو مگر وہی چیز جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے وہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ پر ہی چاہیے کہ ایماندار لوگ بھروسہ رکھیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو نیکیوں میں سے ایک کا اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ پہنچائے تم کو اللہ تعالیٰ سزا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے بس انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے منافقین خرچ کرو تم خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نافرمانی کرنے والے اور نہیں روکا ان کے خرچوں کو قبول کرنے سے مگر اس بات نے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور نہیں ادا کرتے وہ نماز کو مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے وہ مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں نفیر عام کا حکم دینے کے بعد منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کے ہیلے بہانے جو بنائے انہوں نے ان کا رد کیا ہے اور اسی سلسلے میں بعض منافق جو نمایاں تھے ان کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے چنانچہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں بنی سلمہ کے قبیلے کا ایک سردار تھا جد بن قیس اور یہ منافق تھا ظاہری کلمہ اس نے پڑا ہوا تھا لیکن دل میں اس کے کفر ہی تھا یہ اعتقادی منافق تھے یہ سب سے بڑا رئیس المنافقین مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا اس کا بیٹا عبداللہ وہ بڑا ہی مخلص مسلمان تھا لیکن باپ بہت بڑا عظیم منافق تھا سب منافقوں سے بڑا منافق غزوہ بدر کے بعد وہ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن در پردہ وہ ہمیشہ ہی مخالفت کرتا تھا، سازش کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ مل کر، کبھی مشرکوں کے ساتھ ساز باز کرتا تھا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی طرح جند بن قیس کے بارے میں بھی مشہور ہے، اور یہ شخص وہی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے لشکر میں بھی شریک تھا، لیکن اس نے بیعت نہیں کی حضور کے ہاتھ مبارک پر، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا کہیں۔ یہ جس وقت بیعت ہو رہی تھی اس درخت کے نیچے، تو لوگ آ کر بیعت کر رہے تھے، تو اس کو بھی کسی نے کہا کہ حضور بیعت کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ تو کہنے لگا کہ مجھے تو میرا اونٹ مل جائے تو وہی اچھا ہے، مجھے بیعت سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے لوگوں کے بارے میں، جنہوں نے حضور کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کوئی آدمی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا مگر سرخ اونٹ والا، اس کو مستثنا قرار دیا، وہ بیعت میں شریک ہی بھی نہیں ہوا۔ یہ منافق تھا، یہی منافق غزوہ تبوک کے سلسلے میں بھی اس نے بھی حیلہ بنایا کہ کسی طرح میں اس جہاد میں اور جنگ میں شریک ہونے سے بچ جاؤں۔ تو آ کر حضور کی خدمت میں یہ کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں ایک فریفتہ مزاج آدمی ہوں، تو آپ یہ جہاد میں شرکت کے لیے فرما رہے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سے فرمایا تھا، حلق فی جلاد بنی الاصفر، اے جد کیا تمہارے دل میں رغبت ہے کہ بنی اصفر کے ساتھ جہاد کیا جائے؟ بنی اصفر رومی مراد ہے، بنی اصفر روم کے رہنے والے، وہ عیسائی تھے، تو ان کے ساتھ جہاد کرنے میں تمہاری رغبت ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے مجبور نہ کریں جانے کے لیے، کیونکہ میں فریفتہ مزاج آدمی ہوں اور رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، چٹی گوری ہوتی ہیں، تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ یہ بہانہ اس نے لگایا اس موقع پر۔ رومیوں کا حال بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ ہمارے زمانے میں یہ انگریزی تہذیب کے اندر لیڈیاں بالکل پھرتی ہیں، برے نہ سر لباس بھی ایسا ہوتا ہے، ویسا ہی تھا ان کا اس دور کے اندر بھی۔ تو یہ بہانہ اس نے لگایا، کہنے لگا کہ میں ایسا فریفتہ مزاج آدمیوں میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ہیلے اور عذر کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس طرح فرمایا وَمِنْهُمْ اور بعض ان منافقین میں سے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں، اِذَنْ لِيَا مجھے رخصت دینے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، میں وہاں جاؤں گا تو میں پھر آ نہیں سکوں گا، میں ان عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا، فریفتہ مزاج آدمی ہوں اور عورتیں ان کی خوبصورت ہوتی ہیں، چٹی گوری ہوتی ہیں، میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں نہ شریک ہوں۔ فرمایا الا سنو، یہ صرف بہانہ ہے، فی الفتنہ سقطوا، فتنے میں تو خود یہ پڑے ہوئے ہیں یہ منافق، اور سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد میں شرکت سے گریز کر رہے ہیں، سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے جس کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہانے جھوٹے بنا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا اور میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، عورتیں نظر آئیں گی وہاں اور وہ ایسی ہوتی ہیں اور میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ تو بڑے فتنے میں تو خود پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ حق اور صداقت کے لیے ساتھ نہ دیا جائے اور جہاد سے گریز کیا جائے۔ اس لیے کہ اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ انسان کے حق میں سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ حق کو پہچان لے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، جو تابعین کے زمانے کے قریب گزرے ہیں، بڑے بزرگ تھے، ان کا مقولہ مشہور ہے جس کو اصفہانی نے اپنی حلیۃ الاولیاء میں بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا افسوس کہ دنیا سے اکثر لوگ چلے گئے لیکن سب سے لذیذ ترین چیز کا ذائقہ انہوں نے نہ چکھا. تو ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سی چیز ہے سب سے زیادہ لذیذ ترین چیز جس کا ذائقہ چکھے بغیر ہی لوگ دنیا سے چلے گئے. بہت سے لوگ تو فرمانے لگے وہ اللہ کی معرفت ہے سب سے لذیذ ترین اور سب سے شیرین ترین چیز, اور اس کی پہچان سے اکثر انسان محروم ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں دوسرے جان میں اور ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے بڑی فضیلت اور شرافت کی بات انسان کے حق میں یہ ہے کہ وہ حق کو پہچان لے, پھر حق کو پہچان کر اس حق کے مطابق سعی اور کوشش کرے, اور اس سعی اور کوشش کے اندر وہ اپنے مال اور جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہی ہے انسان کی سعادت اور یہی ہے اخلاق کی تکمیل انسان کے حق میں. اگر یہ بات نہ ہو تو انسان کی اخلاق کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اس چیز سے جو آدمی گریز کرتا ہے, اور منافق لوگ تو دل میں بھی جہاد کے قائل نہیں ہیں, ظاہری طور پر اگر جاتے بھی ہیں کہیں مجبور ہو کر تو ویسے ہی بادل ناخواستہ مجبوری کی وجہ سے, تو ان کے تو نظریات ہی فاسد ہیں اور فتنے میں تو یہ پڑے ہوئے ہیں فرمایا, اور یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ وہاں جاؤں گا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. جھوٹی بات ہے یہ, اصل بڑے فتنے میں تو یہ پڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھو کہ جو لوگ ایسے ہیں ان جہنم لمحیطۃ, بے شک جہنم احاطہ کرنے والی ہے, گھیرنے والی ہے کافروں, وہ یہ کو سمیٹ لے گی, اس کے اندر چلے جائیں گے. یہ جو ایسے جھوٹے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں, اور پہلے یہ اصل میں فتنے میں مبتلا ہیں کہ نہ حق کو پہچانا نہ حق کے بارے میں سعی اور کوشش کی, تو بڑے فتنے میں تو یہ خود مبتلا ہیں, تو جہنم ان کا احاطہ کرے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بڑے فتنے میں خود مبتلا ہیں پہلے ہی, اور دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں کے نظریات درست نہیں ہیں, فکر ان کی صحیح نہیں ہے, نہ حق کو پہچانتے ہیں نہ حق کے بارے میں سعی کرتے ہیں مال اور جان سے, نہ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. بلکہ یہ لوگ اگر آپ کو کوئی اچھائی اور خوبی پہنچ جائے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے, کوئی فتح حاصل ہو جائے, کوئی کامیابی حاصل ہو جائے اللہ کے رسول کو اور آپ کی جماعت کو, تو ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے, تسوہم بری لگتی ہے. اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, کسی موقع پر شکست ہو جائے, مال اور جان کا ضیاع ہو جائے, تو کہتے ہیں جی بس ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا, درست کر لیا تھا, ہم نے تو اشاری سے کام لیا کہ ہم تو شریک ہی نہیں ہوئے بھی, اگر شریک ہوتے تو ہم بھی اسی طرح خسارے میں پڑتے. یہ دلیل ہے ان کے فاسد ہونے کی. اور پھر یہ وہاں سے چلتے ہیں اور خوشی کرنے والے, اچھا ہوا کہ یہ اس مصیبت سے تو بچ گئے, ہم کو تو نہ پہنچی, پہلے ہی اپنا معاملہ ہم نے درست کر لیا تھا, سنبھال لیا تھا, اپنی حفاظت کا سامان کر لیا تھا, ورنہ ہم بھی اسی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہوتے. یہ ان کے خیالات ہیں. اللہ تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ تم جس کو ہمارے حق میں برا کہہ رہے ہو, سمجھ رہے ہو مصیبت یا تکلیف یا آفت, ہمارے حق میں بری نہیں ہے وہ, اس لیے آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, جو کچھ اللہ کے علم میں ہے وہی پہنچے گا ہم کو, اللہ نے جو کچھ مقدر کر رکھا ہے ہمارے لیے وہی پہنچے گا ہم کو, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ ہمارا آقا اور کارساز تو اللہ ہی ہے, اور مومن تو اسی پر اعتماد رکھتے ہیں. یہ صدمے اور مصیبت کو کم کرنے کے لیے حکمت, جتنا جس کا خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہوگا اتنی مصیبت سے کم متاثر ہوگا وہ آدمی. اور مومن جو اللہ کو اپنا کارساز اور آقا سمجھ رہے ہیں اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر مصیبت بھی آئے گی تو اس کو کچھ محسوس نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ جو اللہ کے علم میں مقدر ہے وہی پہنچے گا آپ کو. فرمایا کہ اے منافقین، تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو نیکیوں میں سے ایک. تم یہ جو کہتے ہو کہ ان کو برائی یا تکلیف پہنچے، ہمارے حق میں تو وہ بھی نیکی ہے، کیونکہ فتح حاصل کرنی اور کامیابی حاصل کرنی اگر یہ اچھی بات ہے، بلائی اور خوبی کی بات ہے، تو دوسری طرف شکست کھا جانا یا مغلوب ہو جانا یا شہید ہو جانا یہ ہمارے حق میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ دو نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی. اگر دنیا میں فتح نہ ہوئی، آخرت کا معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی ہمارے حق میں نیکی کی بات ہے. تم جس بات کے منتظر ہو ہمارے حق میں کہ ان کو شکست ہو یا یہ مر جائیں، تو ہماری موت بھی اگر اس راستے پر ہوگی تو شہادت کی موت ہوگی اور سب سے بلند کامیابی ہم کو حاصل ہوگی. تو ہماری شکست یا ہماری کمزوری یا ہمارے آدمیوں کا ضیاع یا مارا جانا، تم اس چیز کے منتظر ہو ہمارے بارے میں، تو ہمارے حق میں تو یہ بھی دو نیکیوں میں سے ایک نیکی، کیونکہ مومن یا فتح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یا مارا جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے اور درجہ پاتا ہے اور بلندی حاصل ہوتی ہے، اچھے آثار پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ بھی نیکی کی بات ہی ہے، بلند ترین نیکی ہے وہ. تو جس بات کو تم ہمارے حق میں خطرناک خیال کر رہے ہو ہمارے حق میں، تو وہ نیکی کی بات ہے، ہمیں اس سے خطرہ نہیں ہے. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو نیکیوں میں سے، دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کا، یعنی شکست کھا جانی یا مر جانا، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ دو باتوں میں سے ایک نہ ایک بات ضرور ہوگی. وہ کیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی جانب سے سزا دے گا، کوئی ایسی افتاد ڈالے گا کہ تم کو سزا ملے گی، اور بے دینا یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تم کو سزا دے گا. ہم اس چیز کے منتظر ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تمہاری تذلیل ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت کے اندر جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، کافروں کے ساتھ بھی اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کریں اور سختی کریں منافقوں پر. منافقوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کا حکم نہیں دیا، زبانی سختی کا حکم دیا، ذرا بھی روح رعایت نہ کی جائے اور ان کی جو کوتاہیاں ہیں، خرابیاں کھولا جائے لوگوں کے سامنے تاکہ یہ رسوا اور ذلیل ہو. فرمایا منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ کیا صورت ہوتی ہے، یا خدا سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے تم کو سزا ملے گی. یہ جو ابن قیس اور اس قسم کے لوگ جو جہاد میں شریک ہونے سے گریز کرتے تھے، یہ بھی کہتے تھے ہم تو شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ خطرہ ہے کہ ہم وہاں پر اخلاق ہمارا خراب ہو جائے گا، تو فتنے میں پڑ جائیں گے، البتہ میں مالی تعاون کر سکتا ہوں، مال میں خرچ کر سکتا ہوں. کیونکہ پہلا بہانہ جھوٹا تھا، کیونکہ یہ بات عذر نہیں بن سکتی. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں کافروں کے ملک میں اگر جاؤں گا اور تو ان سے میل جول رکھوں گا تو اخلاق بگڑ جائے گا، تو یہ بات بہانہ بن جائے جہاد میں نہ شرکت کرنے کی، یہ نہیں، یہ بہانہ نہیں بن سکتا، عذر نہیں بن سکتا، یہ جھوٹا عذر ہے. تو باقی یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا، یہ بھی مال دکھاوے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی. فرمایا آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو، تمہارا خرچ کیا ہوا مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں تمہارے نظریات فاسد ہیں، نیتیں تمہاری خراب ہیں، فکر تمہاری غلط ہے، اور اس لیے تمہارا خرچ کیا ہوا یہ مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مال کا خرچ کرنا اس وقت قبول ہوگا جب فکر صحیح ہو، کیونکہ جان کے ساتھ جس طرح جہاد کرنا ضروری ہے اسی طرح مال کے ساتھ بھی جہاد ضروری ہے. تو اگر فکر ہی فاسد ہے، نظریات ہی درست نہیں، منافقین کے نظریات بالکل مسلمانوں کے آل ایمان کے نظریات کے بالکل خلاف ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے بالکل، کفر کے ساتھ ان کے دل پختہ ہیں، صرف ظاہری طور پر ہی ایمان کا کلمہ پڑھ کر وہ داخل ہوتے ہیں جماعت اور نقصان پہنچاتے ہیں، دہشت دوانیاں اور سازشیں کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں اس قسم کے لوگ، تو ان کا خرچہ کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ کیوں قبول نہیں کیا جاتا. پہلے اجمالاً تنبیہ کے شکل میں فرمایا کہ تم خرچ کرو، خوشی سے کرو یا ناخوشی سے، قبول نہیں ہوگا. تم نافرمان لوگ ہو، تم فاسق ہو، تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا. جہاد تو بڑی پاک بات ہے، اس میں تمہارا یہ ناپاک مال نہیں قبول کیا جائے گا. اور آگے یہ بیان فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کس چیز نے روکا ہے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کو قبول نہ کیا جائے، کون سی چیز مانے ہے اس سے؟ آخر مال اگر خرچ کرتے ہیں تو کیوں قبول نہ کیا جائے گا، کون سی چیز مانے ہے؟ تو فرمایا کوئی چیز مانے نہیں ان کے خرچے اور کو قبول کرنے سے، مگر یہ بات، یہ بات مانے ہے. کیا؟ کفروا باللہ، ہے اللہ کی وحدانیت کوئی نہیں مانا انہوں نے. یہ کفر باللہ جو ہے، اور رسول کے ساتھ کفر، نہ رسول کی رسالت کو مانا ہے نہ اللہ کی توحید کو مانا. اور جب تک کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا اور رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان اور اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتا، صحیح معنی میں نہیں آئے گا دائرہ اسلام، تو وہ بالکل مخالف جہت میں ہوگا. سو اس کا خرچ کیا ہوا کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اس پاک دین کی تائید اور تقویت کے لیے، جو انسانیت کا سب سے بلند ترین شرف ہے کہ انسان حق کو پہچان کر اس کے لیے سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جان بھی پیش کرتا ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے. تو جب تک اس کا ایمان ہی نہیں ہے، قرآن میں اس چیز کو واضح کیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من یعمل من الصالحات وهو مؤمن. بھئی جو آدمی بھی نیکی کا کوئی کام بھی کرے گا، بشرطے کہ پہلے ایمان ہو، ثم کان من الذین آمنوا، بڑے سے بڑا اونچا کام، رفاع عامہ کا کام کرتا ہے، کوئی بڑی دولت خرچ کرتا ہے، لیکن اگر ایمان سے خالی ہے تو نجات نہیں ملے گی اور مقبولیت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. یہ شرط ہے اولین، اور یہ اس شرط سے خالی ہیں منافق لوگ. کفروا باللہ، اللہ کی وحدانیت کو مانا ہی نہیں ہے، انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، اور رسول کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے، اس کو بھی نہیں مانا، تسلیم ہی نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جو کلمہ توحید اور رسالت پڑھنے کے بعد جو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جس عبادت کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور یہ اللہ تعالی کے قرب کا سب سے اہم ترین ذریعہ، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہم العبادات المقربہ، اللہ کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت وہ نماز ہے، اس کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوتا ہے. اور یہ ضروری ہے، جب تک انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق درست نہ ہو، مخلوق کے ساتھ بھی درست نہیں ہو سکتا اس کا تعلق صحیح معنی میں. تو جو ویسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے جہنم کی وحی، فویل للمصلین، مطلب ہی نہیں سمجھا، نماز کا تعلق باللہ ہی درست نہیں کیا، ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، منافقوں کی نماز ہوئی، وہ تو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی. اور نماز بھی یہ لوگ نہیں ادا کرتے مگر اس حال میں کہ وہ سستی دکھانے والے ہو. یہ سستی دکھانا بڑی بری بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے، حق کو نہیں پہچانا، تو پہچانا تو سستی کا کیا معنی، کسل کا کیا معنی ہے؟ کہ جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے سب سے اہم، اس میں سستی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہچانا ہی نہیں ہے، اگر پہچانتا تو یہ بات نہ کرتا۔ اس لیے نماز میں سستی اور کاہلی کوتاہی منافقوں کی علامت میں شمار ہوئی ہے۔ یہ ایمان والوں کو تو راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مستعدی دکھاتے ہیں، وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، بے حد بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامۃ، رات کے اندھیروں میں ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں، ان کو نور تام کی خوشخبری دو قیامت والے دن، بڑا کچھ آگے صلہ ملنے والا۔ تو اس واسطے یہ نماز جو ہے وہ بھی نہیں پڑھتے مگر سستی، اور جو خرچ کرتے ہیں منافق لوگ مال، یہ خرچ بادل ناخواستہ کرتے ہیں، نہ حق کو پہچانا ہے نہ حق کی سائی کر رہے ہیں، مال بچنے کے لیے کہ ہم پر اعتراض نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ خود بھی جہاد میں شریک نہیں ہوا اور مال بھی نہیں دیا اس نے، اور دل میں نہیں ہے، یہ دل سے ناگوار تھا، جیسا کہ منافقوں کی صفت بیان فرمائی کہ بھئی وہ زکات کو بھی تاوان سمجھتے ہیں، یہ تاوان پڑ گیا مجھ پر، اور صدقہ خیرات نیکی کے کام میں خرچ کرنے بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور برخلاف اس کے کہ کوئی رسم ہو، کوئی بدعت ہو، کوئی شرکیہ بات ہو، کوئی اور لاو لاب ہو، تو وہاں بڑے مستعد ہوتے ہیں، چلے جتنا بھی خرچ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، اور نیکی کی بات میں خرچ کرنے کو ناگوار سمجھتے ہیں، بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ وجوہات ہیں کہ ان کا خرچ کیا ہوا مال قبول نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہے اللہ پر، رسالت پر ایمان نہیں ہے، نماز صحیح نہیں پڑھتے، اور جو خرچ کرتے ہیں مال وہ بھی بادل ناخواستہ۔ اس واسطے جو آدمی ایسا کرے گا اس کا خرچ کیا ہوا قبول نہیں کیا جائے گا، تو اللہ نے اس کی بھی مذمت بیان فرما دی، اور آگے یہ منافقوں کی حیثیت کے بارے میں ذکر ہوگا۔ بعض آدمیوں کو بظاہر دھوکہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ منافق یا کافر لوگ بھی اگر اتنے ہی برے ہیں تو دنیا میں ان کو کیوں اتنے ساز و سامان دیے جاتے ہیں، بعض ذہنوں میں اس قسم کے اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے اگلی آیات میں ان کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ ومغارات ومدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ فلا تعجبك پس نہ تعجب میں ڈالیں تجھ کو ان منافقین کے مال اور نہ ان کی اولادیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان مالوں اور اولادوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، اور یہ منافق لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ بے شک یہ تم میں سے ہیں حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ تو ڈرنے والے لوگ ہیں، اگر پاتے یہ کوئی جگہ پناہ کی یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ تو ضرور اس طرف چلے جاتے، اور یہ بڑی تیزی سے رسیاں توڑاتے ہوئے ادھر جاتے، اور بعض المنافقین میں سے وہ ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، پس اگر ان کو ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ دیا جائے ان سے تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر یہ لوگ راضی ہوتے اس پر، اس بات پر جو اللہ نے ان کو دی اور اس کے رسول نے، اور کہتے یہ کہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ وہ دے گا ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رد فرمایا کہ وہ جہاد میں شریک ہونے سے گریز کرتے ہیں اور ہیلے بہانے بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی. پھر یہ ہے کہ وہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ فرمایا وہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے اندر توحید اور رسالت کے بارے میں کفر پایا جاتا ہے، اور نماز بھی وہ صحیح طریقے پر نہیں پڑھتے، اور خرچ بھی وہ دل کی عقیدت سے نہیں کرتے بلکہ بادل ناخواستہ وہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کا خرچہ بھی قبول نہیں ہوتا اس سلسلے میں. جیسا کہ بعض منافق لوگ بہانے بناتے تھے کہ ہمیں آپ رخصت دے دیں، اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں شریک نہ ہو، کیونکہ ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، وہاں شوریدہ مزاج آدمی ہے. البتہ ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں، سو اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کا تو خرچ کیا ہوا بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایمان سے خالی ہیں اور یہ خرچ بھی صحیح عقیدت سے نہیں کرتے، اس واسطے ان کا خرچ کیا ہوا مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام ذہنوں میں ایک بات جو اعتراض والی پیدا ہوتی ہے اس کا جواب دیا ہے. لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر یہ منافق لوگ اور کافر لوگ بھی اللہ کے نزدیک اتنے برے ہیں، پھر ان کو دنیا کے اندر راحت و آرام، آسائش، مال و دولت، اولاد اور سامان معیشت کی فراوانی کیوں نصیب ہوتی ہے؟ اگر یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اور برے ہیں تو پھر یہ چیزیں ان کو کثرت سے کیوں ملتی ہیں؟ مدینے کے منافقوں میں بھی بڑے بڑے دولت مند تھے، مالدار تھے، صاحب اولاد تھے، تو اگر یہ برے ہیں تو پھر ان کو یہ چیزیں کیوں ملتی ہیں؟ عام طور پر یہ اشکال کمزور ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں مختلف جگہوں میں فرمایا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے اچھے ہونے کی یہ علامت نہیں ہے کہ وہ مال و اسباب یا اقتدار یا جاہ اس کے پاس ہو. یہ چیزیں اللہ کی حکمت سے ملتی ہیں، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء، نافرمانوں کو بھی، ناہنجاروں اور باغیوں کو، سرکشوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے دنیا کی زندگی میں. منافقوں کو دیتا ہے، فاسقوں کو دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو تنگی میں بھی ڈال دیتا ہے. تو دنیا کے اندر فراوانی یا اسباب یا مال و دولت کی کثرت یہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت سے ملتی ہے. تو اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی یہ بات بعض ذہنوں سے اٹھتی تھی، اللہ نے اس کا جواب دیا. یہ خیال نہ کریں کہ ان کے پاس مال و اسباب یا اولاد زیادہ ہے تو یہ اللہ کے نزدیک اچھے ہی ہوں گے. نہیں، معیار اچھائی کا اللہ کے نزدیک وہ نیکی ہے، ایمان ہے، طہارت ہے، پاکیزگی اخلاق ہے، اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں. اللہ کے نزدیک کامیابی یا بلندی کی علامت وہ ہے، چاہے مالی حیثیت سے اور اسباب معیشت کے اعتبار سے انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. تو اس لیے فرمایا فلا تو جب کا، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں. کہ اللہ نے ان کو مال و اسباب کیوں کثرت سے دیا ہے اگر یہ برے ہیں، نعمتوں سے کیوں نوازا ہے؟ اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی. انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان مالوں اور اولادوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جانیں نکلیں، ان کفر کی حالت میں جائیں اور آگے چل کر بڑے سزا کے مستحق بنیں گے. اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے، مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہے. اس کی دو طرح تفسیر مفسرین کرام کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ مالوں اور اولادوں کے ساتھ سزا کیسے دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ نکالو، خرچ کرو، تو منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس یہ سزا ہی ہے قسم کی. اور اولادوں کی وجہ سے بھی کہ اولاد، بعض منافقین کی اولاد مومن ہے، وہ ان کی مرضی کے خلاف وہ چل رہے ہیں، تو ہر وقت ان کے ذہنوں میں یہ تکلیف ہے، یہ سزا ہے خدا کی جانب سے ان کے لیے. اور بعض یہ فرماتے ہیں جیسا کہ قتادہ رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال دنیا میں زیادہ دیتا ہے تاکہ آگے چل کر آخرت میں سزا زیادہ بھگتنے ہی ہے. جتنا زیادہ ہوگا کفر شرک کے ساتھ مال، اتنی سزا آگے زیادہ ملے گی. تو یہ مال اور دولت کی یا اولاد کی فراوانی ان کے حق میں بہتر نہیں آئی، تو اللہ کی جانب سے ان کو سزا مل رہی ہے. سمجھیں، سزا ہے یہ. اگر جیسا کہ کسی بدترین مجرم کو عمدہ اور لذیذ غذا دی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیسا کہ پھانسی پہ لٹکنے والے مجرم کو دی جاتی ہے آخری وقت میں جو کچھ وہ کھا پی لے، یہ ایسی بات ہی ہے. علاوہ اس کے یہ مال و دولت کی فراوانی یہ ان کے حق میں ایسی ہے جیسے بیمار آدمی کو کوئی اچھی غذا دی جائے، تو جتنی بھی اچھی غذا دی جائے وہ اس کے لیے وہ مضری ہوتی ہے زیادہ، کیونکہ اس کے اندر اخلاط فاسدہ پائے جاتے ہیں، اس کو تندرستی نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ وہ اچھی غذا اس کے لیے مزید کلفت کا ذریعہ بنتی ہے. ایسا ہی ہے یہ ان کے حق میں مال و دولت کی فراوانی. پھر یہ سزا اس طرح بھی ہے کہ کبھی تو یہ مال کی جمع کرنے کے اندر اور اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہوتے ہیں اور بڑی حرص کرتے ہیں، لیکن اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ہر وقت اس کی فکر ہی رہتی ہے. جیسا کہ دنیا کے اندر، یورپ امریکہ کے اندر تمام بڑے بڑے دولت مند ہر وقت ہی متفکر رہتے ہیں، سرمایہ دار ہر وقت متفکر رہتے ہیں، دولت کی زیادتی کے لیے اور اس کے ضیاع کے خطرے کے لیے، نقصان نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، ہر وقت یہ تکلیف ان کو ذہنی طور پر رہتی ہے. برخلاف اس کے کہ ایمانداروں کے پاس جن کا ایمان صحیح ہے، اگر مال زیادہ ہوگا تو اس کو ایسی راستے پر خرچ کریں گے جو ان کے لیے معاون ہوگا دین کے طور پر، اور اولادوں کو بھی ایسی تربیت دیں گے یا ایسی راہ پر لائیں گے کہ ان کے لیے وہ بہتر ثابت ہو سکیں، مغرور نہ ہوں وہ لوگ. کافر لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں کثرت اولاد کی وجہ سے، لیکن مومن آدمی خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے. اولاد کی اگر زیادتی ہے یا مال کی زیادتی ہے تو اس کو برے کاموں پر نہیں لگاتا، اچھے راستے پر لگاتا ہے، اس کے لیے وہ دین میں معاون بن جاتی ہیں وہ باتیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تعجب نہ کر کہ بے دین کو اللہ نے نعمت کیوں دی. بے دین کے حق میں اولاد اور مال وبال ہے کہ ان کے پیچھے دل پریشان رہے اور ان کی فکر سے چھوٹنے نہ پائے مرتے دم تک، تاکہ توبہ نصیب ہو یا نیکی اختیار کرے. ہر وقت مال کی فکر رہتی ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، انسان تو کہتا ہے مالی مالی میرا مال، تو یہ ان کے حق میں سزا ہے. مرتے دم تک اسی حرص اور اسی وبال میں پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور آخر میں پھر سزا کے مستحق بنتے ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی نافرمان آدمی کو دیکھو کہ ہے تو نافرمان پرلے درجے کا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نعمت دنیا میں زیادہ دے رہا ہے، تو دھوکھا نہ کھانا اس سے. یہ استدراج ہے، خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک مہلت ہے، عنقریب وہ پکڑا جائے گا اور خدا کے ہاں وہ سزا میں مبتلا ہوگا. ایمان والوں کو دھوکھا نہیں کھانا چاہیے ایسی مثالوں سے کہ یہ تو بڑا نافرمان ہے، پھر اس کو معلوم دو نہیں. تو استدراج ہے، خدا کی جانب سے دی ہوئی ڈھیل ہے، مہلت ہے، قانون امحال و تدریج کام کر رہا ہے، عنقریب پکڑا جائے گا، خدا کی گرفت میں آئے گا، پھر چھوٹے گا نہیں. منافق لوگوں کی گندی ذہنیت کا بیان فرمایا، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، حالانکہ تم میں سے نہیں. یہ تو ڈرنے والے لوگ، ضرور قسم کے لوگ ہیں، جہاد کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں، تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ہماری جماعت یا ہماری پارٹی کے لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا بالکل نہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر ایسی باتیں کرتے ہیں. اور اتنے ڈرنے والے ہیں یہ لوگ کہ اگر کوئی جگہ پناہ کی ملے یا کوئی غار ملے یا کوئی سر کھپانے کی جگہ ملے تو ادھر چلے جائیں، اتنی تیزی سے جیسا کہ جانور رسیاں توڑا کر بھاگتے ہیں. یجمعون جمع، تیزی سے، بڑی سرعت سے، جیسا جانور باندھا ہوا ہوتا ہے وہ پھر بھاگتا ہے کہیں، رسی توڑ کر توڑا کر بھاگ جاتا ہے، اس قسم کا یہ. اگر ان کو کوئی جائے پناہ ملے، کوئی غار ملے، کوئی سر چھپانے کی جگہ ملے تو یہ بھاگ جائیں. اتنے ڈرنے والے لوگ، یہ تم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جہاد کیسے کریں گے اور ایمان والوں کے ساتھ یہ ان کی جماعت میں کیسے شریک ہوں گے؟ ان کا حال بہت ہی خطرناک ہے. فرمایا بعض منافقین ایسے ہیں جو آپ پر طعن کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، اگر ان کو خود اس میں سے کچھ مل جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ انہوں نے دین کا یا ایمان کا مدار مفاد پرستی پر رکھا. یہ تو مفاد پرست لوگ ہیں، ایسے آدمی تو دین سے کچھ تعلق نہیں رکھتے. جو دین مفاد کی خاطر دین کو قبول کرتے ہیں، اگر مالی مفاد مل جائے تو ٹھیک ہے، خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ہے تو کچھ ناراض ہوتے ہیں. سو ایسے لوگ تو بے حد گندے اور فاسد لوگ ہیں. ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالی کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اس میں مفاد پرستی نہیں ہوتی، بلکہ ذاتی مفاد کو قربان کیا جاتا ہے ہر موقع پر. وہی آدمی معیاری ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر اور مسلمان قوم کے لیے قربان کر دے، اللہ کے نزدیک وہی آدمی بہتر ہوتا ہے. جتنا ایمانداروں میں اس قسم کی صفت والا آدمی ہوگا وہی زیادہ اچھا ہوگا. تو یہ تو مفاد پرست لوگ ہیں، ایسے لوگ تمہاری جماعت کے ممبر کیسے شمار ہو سکتے ہیں؟ تو مالی مفاد حاصل ہو گیا تو خوش ہو گئے اور نہ ملا تو ناراض ہوئے. فرمایا اگر ان کی حالت ایسی ہوتی کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اور اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے یا صدقات میں سے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے یا اس کے رسول نے، تو اس پر اگر راضی ہوتے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی کہ یہ جتنا مناسب تھا وہ ہم کو دے دیا، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے مال غنیمت میں سے بھی یا صدقات میں سے بھی. صدقات کا قانون اگلے رکوع میں آ رہا کہ اس کا لینے کا مستحق کون کون ہے. اگر نہیں دیا تو اس میں مصلحت ہوگی، ہم مستحق